الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ کون ایسا شخص جو قرض دے دیتا ہے اللہ کو قرض اچھا پس وہ اس کو دونا دے گا اور اس کے لیے بہت عزت والا اجر ہوگا جس دن آپ دیکھیں گے ایماندار مردوں کو اور ایماندار عورتوں کو کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں طرف اور ان سے کہا جائے گا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن باغات ہیں جن کے سامنے نہریں بیٹھی ہیں ہمیشہ رہنے والے ہو گئے ان میں یہ ہے وہ بڑی کامیابی جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے دیکھو انتظار کرو ہمارا تاکہ ہم بھی روشنی حاصل کر لیں تمہاری روشنی سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے پس تلاش کرو روشنی پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس کا دروازہ ہوگا اس کے باطن کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف سے عذاب پکاریں گے یہ ان کو کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنی جانوں کو اور تم رات دیکھتے رہے اور شک کیا اور دھوکے میں ڈالا تم کو جھوٹھی آرزوؤں نے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور بہکایا تم کو اس بڑے دھوکہ باز نے بس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے وہی تمہارے ساتھ زیادہ لائق ہے اور بہت پوری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالی کے دین کی خاطر اور جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مال کو خرچ کرنے کا ذکر فرمایا اور جو بر وقت ضرورت میں صرف کرتے ہیں ان کا اجر اور بدلہ زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں سے جو شدید ضرورت کے بعد خرچ کرتے ہیں اور پہلے ایمان لانے کی ترغیب دلائی گئی اور مال کو صرف کرنے کے بارے میں یہ بات واضح کی گئی کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے حقیقت میں اصل مالک اور متصرف اللہ تعالیٰ ہے اس نے اپنی مہربانی سے تم کو اس میں نائب بنایا ہے اور جانشین بنایا ہے پہلے لوگوں کا اور پھر حکم دیا ہے اس کے اندر خرچ کرنے کا اور ترغیب دلائی ہے. اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا بہت ذکر فرمایا ہے اس سورت کے اندر. اب یہ اس آیت کے اندر بھی یہی بات ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ شخص جو قرض دیتا ہے اللہ کو قرض حسن, قرض اچھا اچھی طرح, بس اللہ اس کو دونا دے گا اس کا بدلہ اور اس کے لیے عزت والا ثواب اور اجر ہوگا اس کے نتیجے میں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے قرض, یہ قرض نہیں ہے حقیقت میں, بلکہ یہ کنائے کی زبان میں بات سمجھائی گئی ہے. خرچ کرنے کی اللہ کے راستے میں ترغیب دی گئی ہے اور یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اس کا بدلہ اور معاوضہ یقینی طور پر حاصل ہوگا. جس طرح کی کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے واپس ملے گا, تو یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے بال یقین اس کا بدلہ ملے گا, بشرطے کہ خرچ کرنے کی جو شرائط ہیں وہ موجود ہوں, یعنی ایمان ہو, اخلاص ہو, نیت صحیح ہو, موقع اور محل صحیح ہو. یہ تمام شرائط ہیں جن کا قرآن میں مختلف جگہوں میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے, اس کا بدلہ یقیناً ملے گا, ورنہ اصطلاحی قرض نہیں ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح لکھتے ہیں, فرماتے ہیں قرض کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت زیاد میں خرچ کرو پھر تم ہی دولتیں برتو گے اور آخر میں بڑے مرتبے پاؤ گے. یہی معنی ہے دونے کے, آج خرچ کرو گے غلبہ حاصل ہوگا, دولتیں تمہارے ہاتھ میں ہی رہیں گی اور آخرت کا اجر بھی, دونوں چیزیں مل, یہی ہے دگنے سے مراد. اور فرماتے ہیں شاہ صاحب ورنہ مالک میں اور غلام میں سود بیاج نہیں ہے, انسان تو غلام ہیں وہ کیا قرض دیں گے مالک کو, مالک میں سود بیاج نہیں ہے. جو دیا فرماتے ہیں جو دیا سو اس کا, جو نہ دیا سو اس کا, وہ تو سب اس کا مال ہے, لیکن خرچ کرنے سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں بھی اس کا نتیجہ اچھا آئے گا. یہ اسلام کے نظام کو اور قرآن کریم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو مال صرف کرو گے دولت اور سلطنت تمہیں حاصل ہوگی, سارا مال تم صرف کرو گے پھر, اور آخرت کا بدلہ الگ ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ خدا کوئی محتاج ہے اور وہ کوئی قرض مانگ رہا. اور قرض حسن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو, صرف یہ ہو قرض حسن وہ ہوتا ہے جس میں سود نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے. ولا تمنن تستکثر والی بات نہیں ہے, دے کر کے آگے زیادہ مفاد حاصل کرنے والی بات نہیں ہے, بلکہ ماض اس لیے ہے کہ یہ ضرورت پوری ہو جائے ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی ضرورت پوری ہو جائے, پھر وہ اس کو اسی طرح واپس لوٹا دے گا ضرورت جب اس کی پوری ہو گئی. جس میں کوئی غرض اور منشا نہ ہو وہ قرض حسن ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالی کی رضا, خوشنودی اور اللہ تعالی کے ہاں سے اجر و ثواب کا طلب کرنا مفاد پیش نظر نہیں ہے کوئی, تو وہی ہوگا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جس میں ریا بھی نہ ہو, دکھاوا بھی نہ ہو, کوئی قرض فاسد بھی پیش نظر نہ ہو تو وہ قرض حسن کہلائے گا، خدا اس کو دگنا دے گا، اور ایسے شخص کے لیے بڑی عزت کا اجر اور ثواب ہوگا خدا تعالی کے ہاں. اور جو اس راستے سے پیچھے ہٹے گا وہ نقصان اٹھائے گا، وہ نفاق کی مد میں جائے گا. وہ اسلام کے نظام کو اور قرآن کریم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو مال صرف نہیں کرتا، اللہ کا دیا ہوا مال، وہ پیچھے ہٹ کر منافقوں کی لسٹ میں جائے گا، دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور عقبہ کے اندر بھی. پھر یہ جو نیکی ہے جو دنیا میں انسان کرتے ہیں، اس کا انجام، یہ جو بھی اطاعات ہیں وہ جب کی جاتی ہیں ان کی وجہ سے اس کا انجام آگے اللہ نے بیان فرمایا، یوم تر المومنین والمومنات، جس دن آپ دیکھیں گے ایماندار مردوں کو اور ایماندار عورتوں کو، یسعا نورہم، دوڑتی ہوئی ہوگی ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف. یہ فرمایا، یہ حشر کے میدان میں یہ بات ہوگی، اور جب پولیس رات پر سے گزرنے کا موقع ہوگا اور اندھیرا ہوگا بڑا شدید، اگر کوئی روشنی ہوگی تو وہ روشنی ایمان کی ہوگی اور نیک اعمال کی روشنی ہوگی، ایمان اور اعمال صالحہ کی روشنی ہوگی. تو فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی جو روشنی ہوگی وہ ان کے آگے بھی ہوگی اور دائیں طرف بھی ہوگی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آگے کی طرف روشنی یہ ایمان کی ہوگی جو قلب سے اٹھ رہی ہوگی، آسینہ سامنے ہے اور یہ قلب ہے، اس کے اندر دل ہے، ایمان کی روشنی یہاں سے اٹھے گی، اور یہ روشنی اعلی قدر المراتب ہوگی، جیسا جیسا جس کا ایمان اور عمل ہوگا اس کے مطابق. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کی روشنی اتنی بڑی ہوگی پہاڑ جتنی ہوگی، مطلب، اور بعض کی روشنی اتنی ہوگی جیسا ہے کہ ایک ناخن ہوتا ہے، وہ بھی کبھی بجھ جائے گی اور کبھی جلے گی. یہ تفاوت ہوگا کیونکہ ایمان میں پختگی اور اخلاص اور مضبوطی، اس میں بھی اور اعمال کے اندر بھی تفاوت پایا جاتا ہے، سب لوگ ایک جیسا عمل نہیں کرتے. اس واسطے وہ روشنی جو ایمان کے نتیجے میں اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں ظاہر ہوگی، وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو روشنی ہوگی تو ایمان، ایمان کی روشنی تو سامنے ہوگی اور اعمال صالحہ کی روشنی دائیں طرف سے ہوگی. یہی فرمایا کہ جس دن آپ دیکھیں گے ایماندار مردوں کو اور ایماندار عورتوں کو، یسعا دوڑ رہی ہوگی ان کی روشنی دائیں طرف، سامنے اور دائیں طرف، اور ان سے کہا جائے گا کہ بشراکم الیوم، خوشخبری ہے آج تمہارے لیے، آج تمہارے لیے بشارت ہے، اور جنات ان باغات ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوگے، اور یہ بڑی عظیم فلاح ہے اور کامیابی ہے جس کو حاصل ہوگی. اللہ کی رحمت کے مقام تک، جنت تک بھی پہنچ جائے، جس کی نعمتیں ابدی ہیں اور جس سے پھر باہر نکالے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ کی رضا خوشنودی شامل حال ہوگی، اور عذاب گرفت سے اور وہ تمام پریشانیوں سے بچ کر انسان وہاں پہنچ جائے، یہ بڑی کامیابی ہے اور یہ مراد کا ملنا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ تو ایمان والوں کا حال ہوا. دوسری طرف یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، یہ اسی موقع پر کہیں گے، انظرونا، ذرا انتظار کرو، ذرا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کچھ لے لیں، تاکہ ہم بھی اس مشکل منزل کو اس روشنی میں پار کر سکیں. تو ادھر سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ اور تلاش کرو روشنی. اتنے میں کیا ہوگا، وہ پیچھے تک کی طرف پلٹیں گے، ضربا بینہم، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ایک فصیل بڑی دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس کا دروازہ ہوگا. دروازے کے اندر کی طرف تو خدا کی مہربانی ہوگی، اور دروازے سے ادھر باہر کی طرف عذاب ہوگا. یہ جو فصیل ہے اس کو آراف کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ آراف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، بہت بڑی کوئی فصیل ہوگی. یہ جو فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے اور ظاہری اعمال کو انجام دیتے تھے، لیکن حقیقتاً دل میں ایمان اور توحید نہیں، دل میں اللہ کی نہ وحدانیت کو صحیح سمجھتے تھے اور نہ رسالت پر ایمان تھا، نہ آسمانی کتابوں پر، نہ ملائکہ پر، نہ تقدیر پر، نہ خدا کی صفت پر، کسی چیز پر یقین نہیں تھا، تو یہ لوگ منافق کہلاتے ہیں. یہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قطعی کافر ہوں گے وہ تو پہلے ہی دوزخ میں گر چکے ہوں گے. یہ پولیس رات پر سے گزرتے وقت کی کیفیت بیان فرمائی اللہ تعالی نے. کافر لوگ، مشرک کافر قطعی، وہ تو پہلے ہی جائیں گے، لیکن جو امتی کہلانے والے ہیں وہ، شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ امت کی طرف منسوب ہونے والے، چاہے وہ سچے ہوں یا کچے ہوں، وہ سارے ایک حد تک ملے ہوئے جائیں گے وہاں، اور پھر اس مقام میں پہنچ کر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ سب رلے ملے ہوئے ہوں گے. جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ منافق تھے وہ بھی، اور سچے تھے وہ بھی، کچے اور سچے سب. لیکن جب آگے گزرنے کا موقع آئے گا تو ایمان والے تو اپنے ایمان اور نیکی کی روشنی سے اس تاریکی کو طے کرتے چلے جائیں گے اپنے اپنے مراتب کے مطابق. منافق مرد اور عورتیں یہ کہیں گی اپنا نور تو ہے نہیں، اب وہ نور ایمان تو ہے نہیں، وہ تو دنیا میں فریب کرتے تھے، دھوکہ کر رہے تھے. تو ایمان والوں کی روشنی کو دیکھ کر کے ان سے درخواست کریں بھی ذرا ٹھہر جاؤ، تاکہ تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں، اور ہم بھی اپنے پاس اگر روشنی نہ ہو تو دوسرے کی روشنی سے بھی آدمی کچھ تاریکی کو طے کرتا ہے اور چلتا ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کے ابتدا میں کچھ تھوڑی سی روشنی منافقین کو بھی ملے گی، جس کی بنا پر وہ راستے پر جائیں گے، لیکن تھوڑی دور چل کر کے وہ روشنی ان سے ختم کر دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے بھی دنیا میں دھوکہ دینے کے لیے ظاہر میں کلمہ پڑھا تھا اور کچھ نیکی کی باتیں اعمال کرتے تھے. تو جزائے عمل کے وقت بھی یہی بات ہوگی، تھوڑی سی روشنی ملے گی آگے بجھ جائے گی. اب تاریکی ہے، اب راستے پر گزرنا ہے، راستہ بھی بہت شدید اور سخت ہے. تو ایماندار جو گزر رہے ہوں گے ان سے کہیں گے بھائی خدا کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی سے کوئی قدم اٹھائیں اور آگے چلیں. تو ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں ان سے کہیں گے کہ ارجعوا وراءکم، پیچھے جاؤ، پیچھے روشنی ہے، پیچھے جا کر روشنی تلاش کرو. تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ پیچھے، یہاں ہی پیچھے پلٹ کر کے روشنی ملے گی. جب وہ پیچھے پلٹیں گے تو اتنے میں درمیان میں فصیل کھڑی ہو جائے گی، اور دروازہ ہوگا، گیٹ ہوگا، وہ اندر باہر کی بات نظر آ رہی ہوگی، اسے فصیل کھڑی کر دی جائے گی، اور اس کے اندر کی طرف تو خدا کی رحمت ہوگی، وہ تو جنت کا ہوگا سلسلہ، اور اس کے باہر کی طرف جو ہے وہ جہنم ہوگا، عذاب ہوگا. اور پھر یہ اس طریقے سے وہاں محروم رہیں گے وہاں جانے سے. یہ منافق مرد اور منافق عورتیں, وہ فصیل درمیان میں کھڑی ہوگی اور یہ رہ گئے اور ایمان. یہ سمجھ رہے تھے شاید پیچھے پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہی کچھ روشنی مل جائے گی, لیکن وہ تو مطلب یہ تھا ان کا کہ پیچھے جاؤ, یہ روشنی جو ہے تو دنیا میں ملتی ہے, اس کا مقام یہ نہیں ہے, نہ برزخ ہے نہ حشر ہے نہ آخرت ہے, اس کا مقام تو دنیا ہے. یہ روشنی تو دنیا سے حاصل کی جاتی, دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی نے یہ روشنی حاصل کر لی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں حاصل کر سکا تو یہاں تو نہیں ملنے کی. یہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کا حال ہوگا. اور آگے پھر یہ مکالمہ ان کا, یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یہ روشنی جو اس مقام میں ضرورت ہوگی اس کی بہت زیادہ شدید, اس روشنی کے اور اندھیرے کے بھی بڑے اسباب ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت میں, ترمذی شریف صاحب حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے, اتقوا الظلم, اے لوگوں ظلم سے بچو, کیونکہ ظلم کی وجہ سے بڑے ہی اندھیرے ہوں گے قیامت والے دن. ظلمات یوم القیامت, ہر گناہ کا اندھیرا الگ الگ ہوگا, ہر معصیت کی تاریکی جدا جدا ہوگی. اور یہ روشنی حاصل کرنے کے بھی بہت سے ذرائع ہیں جن سے یہ روشنی حاصل ہو سکتی ہے اس مقام میں جب کی تاریکی ہوگی. برزخ میں بھی فائدہ کرے گی وہ روشنی, حشر کے دن بھی, اور پولیس رات پر سے گزرتے وقت بھی, جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے ابن ماجہ شریف اور ترمذی اور دوسری احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیام, جو لوگ راتوں کی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں تاکہ نماز ادا کی جائے, ان کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت والے دن ان کو مکمل روشنی ملے گی. اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے بھی جاتے ہوئے کسی جگہ روشنی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی, لائٹ بھی آف ہو جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تاریکی ہوتی ہے, ٹھوکریں بھی لگتی ہیں, بعض جگہ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, نگاہوں کی کمزوری بھی ہوتی ہے, طرح طرح کے اسباب ہوتے ہیں. تو جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مساجد تک پہنچ جائیں تاکہ نماز ادا کر لیں, فرمایا ان کو مکمل نور اور روشنی کی خوشخبری سنا دو قیامت والے دن ان کو مکمل روشنی حاصل ہوگی. اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ مشہور روایت کہ حضور نے فرمایا کہ من حافظ علی الصلوات, جس نے نمازوں کی نگرانی کی اور حفاظت کی پوری طریقے سے, نمازیں یعنی ادا کرتا رہا, ان کو ضائع نہیں ہونے دیا, اس کے لیے کانت لہ نورن و برہانن و نجاتن, اس کے لیے قیامت والے دن روشنی ہوگی اور دلیل ہوگی اور نجات ہوگی. اس سے جب دلیل پوچھی جائے گی یہ نمازیں خود دلیل بن جائیں گی, جب روشنی کی ضرورت ہوگی تو یہ خود روشنی ہوگی یہ نمازیں اس کے لیے, اور نجات اس کو ملے گی عذاب سے. اور فرمایا کہ جس نے نگرانی نہ کی ان نمازوں کی, کچھ پرواہ نہ کی, نہ اس کے لیے روشنی ہوگی نہ دلیل ہوگی نہ نجات ہوگی. اور اس کا ورور فرعون حامان اور ایسے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا کہ جس نے کوئی پرواہ نہیں کی دنیا میں, نماز کی نہ حفاظت کی ہے نہ نگرانی کی ہے, مجرموں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کاف کی تلاوت کرے گا مکمل تو اس کو زمین سے لے کر آسمان تک اتنی مسافت کی روشنی ملے گی قیامت والے دن, زمین سے لے کر آسمان, بعض روایتوں میں اس کے قدموں سے لے کر جتنا مکہ مکرمہ دور ہے اتنی اس کو روشنی ملے گی. جمعے والے دن خصوصاً سورہ کاف کی مکمل یا ابتدائی آخری دس دس آیتوں کی, یا صرف ابتدا کی، یا کم سے کم تین آیتیں. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا فائدہ ہوگا. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تلا آیتن، جو آدمی اخلاص سے اچھی نیت سے ایک آیت بھی کلام پاک کی پڑھے گا اس کو بھی روشنی ملے گی، اس کو روشنی ملے گی، نور ملے گا اس کے بدلے میں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا یہ نماز جو ہے الصلاۃ نور علی الصراط، صراط پر پل صراط پر سے گزرتے وقت یہ نماز روشنی کا کام دے گی، یہ لائٹ کا کام دے گی. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس آدمی کی بینائی زائل ہو گئی دنیا کے اندر، اور فرمایا کہ اگر وہ اچھا ہے، اچھائی والا ہے، شکوہ نہیں کیا، اس نے شکایت نہیں کی، نہ شکر گزاری نہیں کی، صبر کیا ہے، اچھا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت والے دن روشنی بنا دے گا. یہ نابینائی بھی انسان کے لیے قیامت کے دن بشرطے کہ اچھا ہو اس کے لیے روشنی کا باعث بن جائے گی. اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اس نے حج کے موقع پر اپنا سر منڈایا تو اس کا ہر بال جو زمین پر گرے گا اس کے بدلے میں اس کو قیامت کے دن روشنی ملے گی. یہ اور اسی طریقے سے حضور کا یہ بھی فرمان ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ جب یہ سنگریزے مارے جاتے ہیں وہاں سات سات سنگریزے، تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں بھی اس کو روشنی ملے گی قیامت والے دن. اور حضور کا فرمان یہ روایت کے اندر مشہور ہے من شاب شیبتن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جا رہا ہے اور اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ ہر سفید بال کے بدلے اس کو قیامت والے دن روشنی اور نور ملے گا. اور جس شخص نے من رما بسام فی سبیل، اللہ کے راستے میں خدا کے دشمنوں پر جس نے تیر چلایا یا گولی چلائی اس کو نور ملے گا قیامت والے دن. یہ نور کے اسباب ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ من نفس عن مسلم قربتا، جس نے کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کیا دنیا میں، ایک مسلمان پریشانی میں مبتلا ہے، اس پریشانی کو جس نے دور کیا تو فرمایا قیامت والے دن اس کو پولیس رات پر سے گزرتے وقت اتنی روشنی ملے گی یا اس کی اتنی چمک ہوگی کہ ایک جہان بھی اس کے اندر چل سکے گا، اتنی بڑی مقدار کے جس کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اتنی بڑی روشنی اس کو نصیب ہوگی. ایک مسلمان، ایک مومن کی دنیا کے اندر جس نے پریشانی اور یعنی اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ یعنی مراقبے یا کشف کی حالت میں برزخ کے اندر بعض اہل اللہ کی روحوں کو دیکھا، ان کی روحیں اس طرح نظر آتی تھی کہ جیسا ایک تالاب ہوتا ہے، شفاف پانی کا تالاب، اور وہ تھما ہوا ہو، اور دوپہر کے وقت جب وہ اس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو سارے کا سارا تالاب وہ روشنی کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا ہے. میں نے اس طریقے سے بعض اہل اللہ کی روحوں کو دیکھا، یعنی عالم میں برزخ کے اندر نور کا ٹکڑا جیسا ہوتا، اور بعض کو یادداشت کے نتیجے میں نور حاصل ہوتا ہے. بات فرماتے ہیں وہ بھی میں نے دیکھا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کسی وقت بھی فراموش نہیں کرتے، یعنی نور یادداشت کہلاتا. اور بعض پر اللہ کی مہربانی کا نور ہوتا ہے. یہ مہربانی بعض آدمیوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسا چھوٹا بچہ ہو، بالکل ہی نادان، اور وہ مثلا کسی کنویں میں گر رہا ہو یا کسی موٹر کے نیچے آ رہا ہو تو آپ کے دل میں شفقت پیدا ہوگی کہ یہ بچہ مر نہ جائے کہیں، اب دوڑیں گے کہ اس کو پکڑنے کے لیے، ہیں، یہ جو مہربانی ہے یہ نور، اس کے نتیجے میں نور رحمت پیدا ہو، خدا کی مہربانی کا نور، یہ تمام اسباب ہیں نور کے پیدا ہونے کے، جو اس تاریکی میں کام دیں گے کہ جہاں بہت ہی تاریکی ہوگی اور راستہ بڑا مشکل ہوگا. وہ منافق لوگ، منافق مرد اور عورتوں پکار کر کے کہیں گے ایمان والوں کو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں دنیا میں ہمارے ساتھ ہی تھے، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں مبتلا کیا، اخلاص سے ایمان نہ قبول کیا، خالی زبانی کلمہ پڑھتے رہے اور ظاہر میں کچھ اعمال انجام دیتے رہے، دل میں یقین نہیں تھا، ایمان صحیح نہیں تھا، توحید صحیح نہیں تھی، فتنے میں ڈالا اپنی جانوں کو، کیونکہ کفر شرک اور بد اعتقادی یہ بدترین فتنے، بدترین فتنے، اور ہر سازش میں اور ہر ریشہ دوانی میں تم شریک تھے، اور تم انتظار کرتے رہے کہ مسلمانوں پر افتاد پڑے، کسی طرح یہ کمزور ہو، مغلوب ہو جائے. جب کوئی جنگ ہوتی تھی منافق لوگ یہ انتظار کرتے رہتے، افتاد پڑے ان پر، یہ ختم ہو جائے. اور تم شک میں پڑے رہے، تم کو ترندد تھا کہ یہ کامیاب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، خدا جانے ہوتے ہیں یا نہیں، منافق کو ترندد ہی ہوتا ہے یہ بات کہتے ہیں سچی ہے یا نہیں. اور تم کو جھوٹھی آرزوؤں نے اور جھوٹھی خواہشات نے تم کو دھوکے میں ڈالا کہ ہم دوسروں کا ساتھ دے دیں گے، فلاں پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے، فلاں سردار کی پناہ میں چلے جائیں گے. طرح طرح کی باتیں تمہارے ذہنوں میں پڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ دنیا میں مسلمانوں کو مکمل فتح حاصل ہو جائے، یہ ہے کہ موت آ جائے، منافق کی موت بھی آ جائے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. اور فرمایا تم کو اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز نے دھوکے میں رکھا. الغرور سے مراد ہے شیطان، بڑا دھوکے باز اور بڑا فراڈ کرنے والا وہ شیطان ہے جو ہر رنگ میں بہکاتا ہے انسانوں، ہر طریقے پر، مال کے رنگ میں، دین کے رنگ میں، اعتقاد کے، ہر راستے سے آ کر وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا نہ کفر کرنے والوں سے، بلکہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. ماواکم النار ہی مولاکم، مولا کا معنی آقا ہوتا ہے، مولا کے بہت معنی آتے ہیں. یہاں مولا سے مراد ہے تمہارے، یہی دوزخ کی آگ ہی تمہارے ساتھ زیادہ لائق ہے، یہ لائق کا معنی دیتا. اور مولا مولی کے مادے سے ہو تو معنی ذلت پہنچانے والی چیز، یا مولا کو یہی تم کو ذلت پہنچانے والی چیز ہے، اور یہی تمہارا انجام اور تمہارے لوٹنے کی جگہ ہے دوزخ. تو مولا کا معنی اولا اور لائق کا بھی ہوتا ہے. قل الفرجین تحسب انہا مولا المخافت الفہا و اماما، جانور کا ذکر کر کے شاعر کہتا ہے ادھر کی خلابی اور ادھر کی خلابی دونوں کے بارے میں اس نے خیال کر لیا کہ یہ دونوں، یہ مولا المخافت، یہ دونوں خوف کے لائق ہیں. ادھر سے بھی خوف ہے، ادھر سے خوف ہے، آگے سے بھی خوف ہے، پیچھے سے بھی خوف ہے. تو مولا کا معنی اولا لائق، یہی تمہارے لائق ہے، یہ معنی بھی. مولا کا معنی آقا بھی ہوتا، اور مولی کا معنی دینے والا، مولی کے معنی قسم اٹھانے والا. ایلا کا مسئلہ بھی اسی سے ہوتا ہے، کہ قسم اٹھایا کہ چار بیوی کے قریب نہیں جائے گا، چار مہینے تک اگر نہیں جائے گا تو ایک طلاق بائن واقعہ ہو جائے گی اس. اور فرمایا کہ یہ فدیے کا موقع نہیں ہوگا، نہ تم سے اے منافق مردوں اور عورتوں، نہ کافروں سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہی تمہارے ساتھ زیادہ لائق ہے، اور بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی جہاں تم نے جانا ہے اور کافروں نے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلم یاد للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. علم یان للذین آمنوا, کیا نہیں آیا وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ عاجزی کرے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور اس چیز کے لیے جو اتری ہے حق سے, اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح جن کو دی گئی کتاب اس سے پہلے, بس دراز ہو گئی ان پر مدت, پھر سخت ہو گئے ان کے دل اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں. جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد. تحقیق بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم سمجھ لو, بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرض دونا ہوگا ان کے لیے ثواب اور ان کے لیے اجر ہے عزت والا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر یہی لوگ ہیں سچے ایمان والے, اور یہ شہداء ہیں اپنے پروردگار کے پاس, ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کی روشنی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو یہی ہیں دوزخ والے. یہ جزائے عمل کا ہی ذکر ہے, لیکن پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا اور اس کا ضروری ہونا, اس کو قرض حسن کے ساتھ تعبیر کیا گیا, اور پھر اس کے نتائج جو آگے ایمانداروں کو حاصل ہوں گے ان کا ذکر فرمایا, اور اس نور اور روشنی کا ذکر کیا جو آخرت کے اندھیروں میں اور پولیس رات کی تاریکی میں جو ایمان والوں کو جو روشنی کام دے گی, اس روشنی کا اور اس کے اسباب کا ذکر فرمایا. اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کی مایوسی اور ناکامی کا ذکر فرمایا. اور ان آیات کے اندر پہلے تو تنبیہ کی گئی ہے ایمان والوں کو, اور پھر اس کے بعد اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا ہے, اور ایمان کی فضیلت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے نتائج کا ذکر فرمایا ہے. پہلے تنبیہ کی گئی ہے, اور تنبیہ کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں میں جب غفلت پیدا ہو گئی اللہ تعالی کے ذکر سے اور اللہ کے احکام اور قرآن کریم کے ارشادات کی تعمیل میں, بعض لوگوں میں جب سستی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالی نے بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ فرمائی, اور یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ تو اہل کتاب والی بات ہو جائے گی, غفلت اور معصیت کی بات نہیں اختیار کرنی چاہیے. اور ارشاد اس طرح ہوا, علم یعنی انا یعنی کا معنی وقت کا آ جانا, آن وقت کو کہتے ہیں, یعنی وقت کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں, کے گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں ان کے دل ان دو چیزوں کے لیے، ایک تو اللہ کی یاد اور دوسری جو حق بات اتری ہے کلام الہی. کیا مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالی کی یاد اور قرآن کے لیے جو حق بات اللہ نے اس میں نازل فرمائی ہے وہ سچا دین ہے، کہ اس کے سامنے جھک جائیں اور نرم ہو جائیں اور عاجزی کرنے لگیں اور گڑ گڑانے لگیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ اور پھر فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن کو کتاب پہلے دی گئی تھی، جب ایک مدت دراز ان پر گزری، جب زمانہ دراز ہو گیا، مدت زیادہ ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ ان میں سے نافرمان. یہ اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے ایمان والوں کو کہ ان کے دل ہر وقت اللہ کی یاد کے لیے اور قرآن کے احکام کے لیے نرم ہونے چاہیے، اور ان میں اطاعت اور خشوع ہونا چاہیے اللہ کے ذکر کے لیے اور اس قرآن پاک کے لیے جس کو اللہ نے نازل فرمایا، اور غفلت کسی وقت نہیں پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر سنگ دلی ہو جائے گی اور اہل کتاب جیسا معاملہ بن جائے گا. دل اگر سخت ہو گیا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ایمان لانے کے درمیان اور اس آیت کے نازل ہونے کے درمیان 4 سال کا ہی وقفہ گزرا تھا کہ اللہ نے یہ سخت تنبیہ والی آیت نازل فرمائی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی غافل ہو گئے تھے، نہیں، بعض لوگ ابتدا سے لے کر آخر وقت تک ان کے دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں اور خدا کے ذکر اور اطاعت میں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہی لمحات ان کے گزرتے رہے ہیں. بعض لوگوں میں، یہ بعض لوگ کون ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کمزور ایمان والے لوگ، کمزور ایمان والے لوگ، وہ ان کے اندر ضعف پیدا ہو گیا ہو. یہ تو بالکل ابتدائی دور کی بات، اور اللہ نے اہل کتاب سے مشابہ ہونے کی سخت تردید فرمائی. ان پر کچھ عرصہ دراز ہو گیا، دل سخت ہو گئے خدا کی یاد سے. یہ غفلت بہت بری چیز ہے، اور اللہ کی یاد سے بودھ اس کا نتیجہ قساوت قلبی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ ہماری امت کے لوگوں میں سب سے پہلے جو چیز برخاست ہو جائے گی، اٹھ جائے گی، وہ خشوع ہوگا. یہ خشوع تو بڑی صفت ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس کو اخبات کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. قرآن میں اخبات کا بھی ہے، اخبتوا الی ربہم، یہ خدا تعالی کے سامنے عاجزی. والخاشعین، جگہ جگہ قرآن میں یہ صفت ملتی ہے، خاشعین والخاشعات، عاجزی. عاجزی سے مراد ہے سب سے پہلے خدا کی ذات کے سامنے خشوع اور خضوع کرنا. اور پھر ان ایمان والوں کی نماز کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں. عاجزی کے ساتھ یہ خشوع اور خضوع بنیادی اخلاق میں ہے اللہ کے سامنے. اور اس کے بعد پھر یہ خضوع والی صفت تو اللہ کے سامنے ہوتی، لیکن انسانوں کے سامنے بھی تواضع کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے. جبریت اور تکبر بری بات ہے. اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما کر یہ حکم دیا، ان تواضعوا ولا يفخر بعضكم على بعض، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم بھی تواضع سے پیش آؤ ایک دوسرے کے ساتھ، اور تکبر نہ کرو ایک دوسرے کے سامنے کسی حیثیت سے بھی. تو یہ خشوع والی سے حضور کا فرمان کہ سب سے پہلے اس عمر میں خشوع والی بات نکل جائے گی، خشوع نہیں رہے گا. اور بات